อาตมาเองก็เลยถือโอกาสไปแล้วก็ได้ไปกราบพระพุทธบาทบัวบกแล้วก็ได้ไปเยี่ยมไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สถานโบราณวัตถุนิยายรักแอบอิงพุทธศาสนาความเข้มข้นเข้มแข็งทางจริยธรรมของพญากงพญาพานของท้าวอุษาและนางอุษาและท้าวบารุษอันเป็นนิยายอมตะแห่งความรักก็เป็นสิ่งสอดสะท้อนถึงกงกรรมกงเวรในวัฏสงสารในขณะที่ก่อนที่จะออกมาจากโบราณสถานนั้นโดยเลี้ยวขึ้นไปกราบพระพุทธบาทบัวปกที่พระธาตุพอขึ้นไปก็จะเห็นศาลาใหญ่ประงานสง่างามดูแล้วก็หน้าขึ้นไปนั่งไปเจริญสมาธิภาวนาเพราะมันสงบในเชิงเขาเลือบไปดูทางซ้ายมือในศาลาอันสง่างามก็มีป้ายเขียนไว้ว่านิโรธราชนิโรธรังสยานุสรณ์จิตใจโน้มระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เทศซึ่งเป็นเจ้าของในมิตรกนามนี้เป็นผู้สร้างเอาไว้ด้วยจิตใจใฝ่ศรัทธาหวังเชิดชูบูชาพระศาสนาเมื่อหลวงปู่มีผู้เคารพนับถือมากก็โอนถ่ายศรัทธาที่เขามีต่อหลวงปู่นั้นต่อพระองค์ท่านนำมาเป็นวัตถุอันงดงามสง่าผ่าเผยและยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนทั้งหลายมันนี้หลวงปู่ได้ละสังขารไปแล้วก็มาระลึกนึกถึงว่าเอาเถอะกลับไปจากบ้านผือเนี่ยเสร็จงานเราแล้วเราจะหาโอกาสย่องขึ้นไปถ้ำขามไปกราบสรีระธาตุของหลวงปู่ความคิดอย่างนี้มีอยู่ในใจตลอดแล้วก็คิดต่อไปว่าเดี๋ยวนี้คนกำลังมากเราอย่าไปเพิ่มความแออัดยัดเยียดตรงนั้นเลยให้เขาเบาบางซะก่อนยังไงเราก็จะถือโอกาสไปเมื่อคนเบาบางอาตมาก็ได้แต่ระลึกนึกถึงว่าความดีเนาะท่านราชคูหลวงโพนสมิทขี้หอมซึ่งเป็นชาวบ้านกันลึกเมืองผานชาวอำเภอบ้านผือเมื่อพ.ศ. 2174นู้นท่านได้เกิดมาเป็นเวลาล่วงลับมาตั้งหลายร้อยปีมันนี้พื้นแผ่นดินนี้ก็ยังไม่ขาดคนดีนึกถึงกฎธรรมชาติโอ้คือกันกับเห็ดละงอกนี่เอ๊ะอาตมาไปคิดเอาเองพวกเห็ดมันเคยเกิดตรงไหนมันก็เกิดตรงนั้นเห็ดบัวเกิดตรงไหนมันก็เกิดตรงนั้นเห็ดบัวเห็ดโคนเห็ดละงอกเกิดโคกไหนมันก็เกิดโคกนั่นโอ้คนดีเคยมีณที่ใดณที่นั่นก็ไม่สิ้นคนดีย่อมมีเกิดขึ้นเราอาจจะพูดได้ว่าหลวงปู่เทศรังสีซึ่งมีชีวิตห่างไกลกับราชครูหลวงโพนสมิทขี้หอมเป็นเวลาตั้ง300-400ปีก็ยังมีคนดีเกิดขึ้นมาอีกบนพื้นแผ่นดินที่เรียกว่าอำเภอบ้านผือท่านราชครูหลวงสมิทโพนสมิทขี้หอมเนี่ยท่านเกิดที่บ้านกลมเมืองผานแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่เทศก็เกิดที่บ้านนาสิดาก็เป็นเขตอำเภอบ้านผือเช่นเดียวกันแผ่นดินนี้น่าจะเป็นแผ่นดินที่ถ่ายทอดสายเลือดของคนที่กระทำคุณงามความดีสั่งสมบารมีไว้บนนี้มาตลอดเวลาอันยาวนานเพื่อเชิดชูบูชาให้พุทธศาสนารุ่งโรจน์โชตนาการสืบต่อไปเป็นที่พึ่งของมู่มวลเทพเจ้าเหล่ามนุษย์อาตมาก็ได้แต่คิดหลวงปู่เทศได้ล่วงลับไปมาที่พระพุทธบาทบัวบกก็เห็นศาลาหลังใหญ่ตระหง่านราชนิโรธรังสยานุสรณ์แล้วก็จะเกิดมีอุเทสกะจะเกิดมีเทสกะเจดีย์ที่ยอดภูเขาสูงที่ทำขามคงจะสง่างามยิ่งนักนึกถึงคำตรัสคำกล่าวของพระศาสดาว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโหตังนะชีรติรูปกายของสัตว์ทั้งหลายก็แตกสลายไปส่วนนามและโค้ชื่อเสียงตลอดทั้งคุณงามความดีบาปกรรมจะยังปรากฏเห็นอยู่เบื้องหลัง ยามเมื่อฟุ้งซัดเสียงสูญสำชีวิตหูพ้อยกระสุนเสียบ่หอนหวนเห็นได้เรือแต่อธิเบื้องอังคารเท่าฐานทั้งทมท่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้หงเห็นส่วนว่านามโคตรเสื้อเสียงสื่อสักสกุลที่ค่อยๆสูญหายไปจากโลกากวงเหลือแต่บุญกุศลเบื้องทั้งป่าปังกำบาปหากที่ยังอยู่ข้างภายซ้อยห่อลูกหลานแท้แล้วส่วนบุญที่ท่านได้กระทำไว้เหลือไว้ให้ลูกให้หลานทั้งจะเป็นส่วนวัตถุและนามธรรมอาตมามีความคิดอยู่เช่นนี้ว่าวันนี้เรามีบุญได้มาสู่ดินแดนอันที่เรียกว่าอริยชาติอริยแผ่นดินถิ่นบ้านพื้นกำเนิดเกิดขึ้นมาของราชครูหลวงโพนสมิกผู้จริงใจแต่ฉานทั้งอัดทั้งธรรมวินัยพระไตรปิฎกคิดดูว่าท่านเป็นสังกะลีตั้งแต่อายุ7ปีที่บางกะลึมเมืองผ่านเราเรียนศึกษาตามหลักการศึกษาสมัยก่อนนู่นจนมาเรียนพวกหนังสือใหญ่พวกหนังสือใหญ่คนโบราณเรียกว่าเรียนบาลีตั้งแต่พวกมูลกระจายเรียนกันไปเรียนสนเรียนมวลแต่แล้วอายุ15ปีครูบาอาจารย์เอาไปฝากที่นครเวียงจันทน์เพราะสองฝากฝั่งแม่น้ำพองนั้นขึ้นต่อหูกรุงศรีสัตนาคณหุนร้อนช้างร่มขาวคือเวียงจันทน์พวกเรามันเป็นคนลาวในขณะที่จะไปนั้นกลางคืนท่านเจ้าหัวครูยอดแก้วคือสังฆราชที่จะไปอยู่เขาฝันแปลกประหลาดฝันเห็นช้างเผือกตัวใหญ่ขึ้นมาพังทลายตู้พระไตรปิฎกกระจุยกระจายเช้ามาเขาเอาสามมณีไปฝากก็รู้ได้ทันทีว่าสามมณีคนนี้จะเป็นผู้ค้นคว้าจะศึกษาพระไตรปิฎกละเอียดอ่อนแตกกระจุยกระจายและจะเผยแผ่ปริกิตนะพระธรรมเสื่อมไปก็เป็นจริงดังคาดท่านแตกฉานมากพระไตรปิฎกหลังจากนั้นท่านก็เจริญสมาธิภาวนาอย่างยอดเยี่ยมทรงเก่งทางฌานนักศิลป์พอเวลาบวชพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้อนุเคราะห์เป็นผู้อุปถัมภ์หรือว่าเป็นนาคหลวงคาดแพลงไปบวชในกลางแม่น้ำโขงพระที่เป็นปุรกะ500รูปปรากฏว่าเพื่อบวชเสร็จเรือล่มแพล่มทุกรูปทุกองค์จมน้ำหม่อมแหมเปียกปลอมปลอมแต่ว่าท่านราชครูจัวสมัยก่อนเรียกว่าราชครูจัวเรียกว่าราชาจัวจัวก็คือเจ้าอยู่หัวน้อยผู้มีความรู้ปราดเปรียงระดับราชานะเรียกว่าซาจัวซาจัวโพนสมิกคือมีปีชากล้าระดับสามเณรผู้มีปีชากล้านั่นเองท่านบวชเป็นพระวันนั้นเมื่อเรือล่มเรือแตกเมื่อแพล่มลงไปพระองค์อื่นที่เป็นอุปชาก็ดีปุระคณะปุรกะก็ดีเปียกกันหมดแต่ท่านผู้บวชใหม่ไม่เปียกแล้วก็ไม่จมน้ำแสดงให้เห็นบุญญากตาธิการที่สั่งสมอบรมมาหลังอย่างนั้นท่านจะไปไหนมาไหนคนเคารพเลื่อมใสมากมีคนเดินแห่เดินตามไปเป็นหมื่นๆจนถึงขนาดว่าขี้หอมอะไรอะไรของท่านไม่มีเหลือก็แย่งกันหมดไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นลาวเป็นคาเมนสุดท้ายเมืองนครจำบากหน้าบุรีนางแพงนางเผาซึ่งเป็นคนปกครองสมัยนั้นเมื่อท่านพาไพ่พลคนลาวไปจากเวียงจันทน์เดินไปตอนนั้นมีเรื่องราวของทางการเมืองอยู่ท่านต้องการความสงบเพื่อจะให้ผู้ที่กำลังแย่งชิงบัลลังก์กันไม่มีความสงสัยเครื่องแข่งใจท่านก็เดินตามลุ่มน้ำโขงนี้มาซ่อมประถาพนมที่เก่าข้ามขาสุดโทมมีป่าดงพงไพ่ปกคลุมไม่มีใครสนใจผู้คนก็หลั่งไหลมาไปเมืองจำบากหน้าบุรีคือเมืองทุกวันนี้เราเรียกว่าจำปาสักก็เลื่อมใสมากสุดท้ายนางแพงนางเผานี่ได้มอบบ้านมอบเมืองให้ท่านเป็นผู้ปกครองท่านก็เลยเป็นผู้ปกครองพระราชาโดยปริยายแต่ท่านก็ไม่ได้ศึกแล้วก็ไม่ได้ปกครองเองกลายเป็นมหาปุโรหิตาจารย์ปกครองทั้งพุทธจักรอาณาจักรเหมือนกับดาไลลามะ แต่สุดท้ายท่านก็ได้เลือกสรรสัตบุรุษลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านได้สั่งสมอบรมมาฝึกฝนมาสถาปนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ้าศรีสมุทรพุทธางกูลแล้วพระองค์ลงสมิกพลสมิกขี้หอมในหงก็เที่ยวไปเที่ยวมาพระธาตุพนมอายุของท่านยืนยาวมากเหมือนกับหลวงปู่เทศไม่ผิดกันเลยอายุท่านมีถึง90ปีสมัยก่อนไม่มีรถมีเรือมีแต่เดินสุดท้ายก็ได้ละสังขารไปเมื่อละสังขารไปแล้วการจัดงานศพก็ยิ่งใหญ่เจ้าราชครูมรณภาพด้วยโรคชราอายุได้90ปีเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูลผู้ครองเมืองผู้เป็นสิทธิผู้ใหญ่แสนเท้าพญามหาอมาตย์ประชาราชทั้งหลายได้พร้อมกันทำชาปนกิจถวายเพลิงแล้วก็สร้างธาตุขึ้นตรงที่เผานั่นแหละเขาเรียกว่าธาตุฝุ่นต่อมาก็สร้างวัดขึ้นมาอีกเรียกว่าวัดธาตุฝุ่นแล้วก็กระดูกสรีระธาตุของท่านก็กระจายไปสามแห่งมาสร้างไว้ที่ธาตุพนมแห่งหนึ่งแล้วก็ริมฝั่งของเดี๋ยวนี้เราก็ยังได้กราบได้ไหว้ที่ธาตุพนมก็ยังอยู่ดวงปู่ที่เอกก็เกือบจะเหมือนกันเอกเลยได้ข่าวว่าพินัยกรรมให้แยกสรีระธาตุกระดูกของท่านอัฐิธาตุของท่านไปสร้างไว้ที่หินมาเป้งแห่งหนึ่งที่เทศกะเจดีที่ถ้ำขามแห่งหนึ่งแล้วก็ที่เมืองราชบุรีวัดอะไรอาตมาก็ลืมนั่นแห่งนั้นประวัติศาสตร์ก็มาคล้ายๆกันคนก้องคนเมืองบ้านเพิ่งเหมือนกันก็เลยได้มาคิดวันนี้เนี่ยนะคนดีโลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมโลกเป็นสถานที่คนชั่วทั้งหลายจะมาก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมเตรียมตัวจะไปตกนรกแล้วก็เป็นสถานที่ที่คนดีทั้งหลายจะมาก่อบุญสร้างกุศลสมจริยาธรรมจริยาบุญญากิริยากุศลกิริยาคนดีจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบจะมาทำบุญทำกุศลเตรียมจิตเตรียมใจจะไปสู่สุคติสุปารโลกเป็นดินแดนที่ผู้ที่ได้สั่งสมบุญญากตาธิการจะมาเกิดขึ้นเพื่อขจัดตนเองให้บริสุทธิ์หมดจดหลุดพ้นจากมนต์เห็นเพื่อปริกิตนะโปรยหวานธรรมให้แก่โลกชี้ทางให้แก่โลกเป็นแสงสว่างให้แก่โลกเพราะเห็นนั้นการได้เกิดมาชาติหนึ่งในโลกนี้เมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็จงถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีบุญมีวาสนายิ่งถ้าท่านได้มาเกิดในแผ่นดินประเทศไทยหรือภูมิภาคใดๆที่มีนักปราชญ์บัณฑิตอย่างภูมิภาคแถบนี้ต้องถือว่าอริยายตเนปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงการได้เกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินอันประเสริฐมีบุคคลอันประเสริฐมีพระพุทธเจ้าในมีพุทธเจ้าก็มีศาสนาของท่านมีบุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนเป็นตัวอย่างบรรทัดฐานทางจิตทางใจสถาคตปเวทิตสะเทเสตาทุลภาโลกสมิงมีผู้แนะนำพร่ำสอนคำสั่งสอนของพระตถาคตเจ้ามาทำให้โลกนี้สว่างสวยเสื่อไปต้องถือว่าได้มาด้วยบุญที่ได้สั่งสมมาแล้วเราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญในวันปีใหม่ที่เราสมมุติกันทั้งหมดทั่วทั้งโลกเนี่ยขอให้ท่านคิดใหม่เสียว่าบัดนี้ท่านโชคดีไม่มีชาติอื่นชาติใดชาติหน้าชาติไหนที่จะประเสริฐสุดดีกว่าชาติเดียวนี้ที่เราเกิดมาตาไม่บอดหูไม่นวกไม่ง่อยเปียกไม่เสียขากายไม่วิปริจิตไม่วิปลาสโอกาสอันจะพึงนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิตพัฒนาจิตวิญญาณจนถึงที่สุดไม่มีโอกาสใดที่จะดียิ่งกว่าโอกาสนี้ชาตินี้ส่วนชาติหน้าชาติไหนเป็นอนาคตการไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าเราจะเกิดพบศาสนาของพระพุทธเจ้าเราจะเกิดพบครูบาอาจารย์ผู้แนะนำพร่ำสอนได้หรือไม่เราอาจจะไปเสียเวลาบนสวรรค์อันมีอายุยืนยาวเราอาจจะไปเสียเวลาบนพรหมโลกเพราะเหตุแห่งการที่เราได้เจริญสมาธิระดับสมถะแล้วอาจจะพลาดจากความแน่นอนแห่งพระสัทธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเกิดขึ้นหรือเราอาจจะไปตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะเหตุแห่งการวุ่นเวียนแห่งกรรมแห่งความชั่วที่ได้กระทำแต่เดี๋ยวนี้เฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้มันดีอยู่แล้ว ปีใหม่จงทำใจให้รู้จักคุณค่าของชีวิตจะเป็นการดีที่สุดว่าบัดนี้สัทธัสสะสาวกัสสะสัทธุสาสนังปริโยคายหะวัตโตรุณหะนิยังโอชะวันตาเมื่อสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีศรัทธากล้าประพฤติปฏิบัติตามอยู่นั้นคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่ยังเหลืออยู่แม้เพียงน้อยนิดก็จะอร่อยอร่อยในจิตใจของพุทธสาวกกินจาปิปชิโมกาโรหุเสยยะมาตังประทังในเวลานี้เราจะสมมติจะถือเอาว่าเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังแต่การกระทำที่ซื่อสัตย์ต่อหลักการที่แท้จริงต่อคำสั่งสอนที่แท้จริงนั้นก็ย่อมนำท่านไปสู่อมตะบทหนทางแห่งความไม่ตายได้แน่นอนพวกเราทั้งหลายโชคดีแล้วนะมีบุญแล้วนะไม่มีเมืองไหนที่จะดีเท่ากับประเทศไทยใครคิดจะบวชในประเทศไทยก็มีมหาชนพร้อมสนับสนุนด้วยปัจจัยสี่มีโอกาสพร้อมเพียงพอที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมหลักเกณฑ์หลักการที่ชัดเจนหมดจดในพระไตรปิฎกก็มีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ผู้แนะนำพร่ำสอนก็มีอยู่แม้เราเองก็ไม่เป็นคนอาภัพตาก็ไม่ได้บอดหูก็ไม่ดวงร่างกายก็ไม่วิปริตจิตเองก็ไม่วิปลาสด้วยเหตุนี้ท่านอย่าดูถูกตนเองนะในวันปีใหม่ถ้าจะสมมุติไปกับเขาก็จงทำจิตใจให้รู้จักคุณค่าของชีวิตของตนเองอาตมาขึ้นไปอยู่ที่อุทยานเขาเขียวทุ่งกำมังจังหวัดชัยภูมิใช้เวลาอยู่เกือบ20วันเพื่อหลบหลีกจากสังคมชั่วคราวปลีกตัวไปคบเสพเสนาสนะในวิเวกสถานเจริญสมาธิภาวนาที่ว่าที่นู้นไม่มีใครรู้จักแต่ก็ค่อยๆมีคนรู้จักขึ้นรู้จักขึ้นอยู่ได้2 3 4วันก็มีคนเมารถตามไปหามาจากประเทศฝรั่งเศสมาทำไมเขาบอกว่าเขานั้นเกิดในประเทศที่เจริญรุ่งเรืองด้วยวัตถุประโยชน์ในชาตินี้เขาไม่ผิดหวังเขาสะดวกสบายแต่ประโยชน์ชาติหน้าชาติต่อไปเขาไม่แน่ใจวันหนึ่งเขาได้ฟังธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาและได้เทปคาสเซ็ตจากคนที่รู้จักกันนำมาจากประเทศไทยคนที่แสดงธรรมนั้นเขาไม่ใช่ใครคืออาตมาในคาสเซ็ตนั้นเขาฟังแล้วเกิดความซาบซึ้งในพระพุทธศาสนาเขาทำงานอยู่บริษัทสร้างเครื่องบินและสร้างเรือดำน้ำเพื่อการสงครามการแข่งขันเมื่อเขาได้ฟังธรรมในเทปคาสเซ็ตนั้นแล้วเขาก็เริ่มปฏิบัติธรรมเจริญอานาปานสติเขาได้พบความสงบอย่างล้ำลึกมีความสุขอย่างไม่สามารถจะพูดให้ใครฟังเข้าใจเป็นภาษาคนได้เขาก็เลยขออนุญาตภรรยาของเขาซึ่งมีลูกด้วยกันหนึ่งคนอายุ4ขวบแล้วขอเวลาฉันสัก6เดือนฉันจะสมาทานอุโบสถศีลตามแบบพุทธศาสนาเจริญสมาธิภาวนาความเป็นผัวเป็นเมียของเราขอให้หยุดสักก่อน6เดือนแต่เราก็จะอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็ไปทำงานแต่กินข้าววันละครั้งเดียวเจริญสมาธิภาวนาได้4เดือนภรรยาทนต่อสภาพเช่นนั้นไม่ไหวก็อุ้มลูกทิ้งเข้าไปเขาก็เลยคิดว่าเขาเกิดมาในแผ่นดินที่ไม่ประเสริฐเขาเกิดมาอาภัพเขาก็จะอย่างนี้นะเขามาเล่าให้อาตมาฟังว่าประเทศไทยนี้เป็นขุมมหาสมบัติขุมทรัพย์อันประเสริฐคืออริยทรัพย์เป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาของเขานั้นอยู่ในประเทศที่คุ้มทรัพย์ทางนอกเท่านั้นเขารู้สึกตัวเขาเองชาวฝรั่งเองว่าเป็นคนกำพร้ากำพร้าต่อศาสนาของพระพุทธเจ้าเขาก็เลยคิดต่อไปว่าเราสร้างเครื่องบินสร้างตั้งแต่ของเครื่องมือเข็นฆ่าทำลายโลกทำลายคนเราคงจะบาปไม่ใช่น้อยความคิดเริ่มรู้สึกละอายบาปเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายดูสิอำนาจแห่งพระธรรมนะเข้าไปสิงสู่จิตใจของผู้ใดแล้วแม้แต่ตนเองไม่ได้ฆ่าเพียงแต่กระทำอาวุธอยู่ก็สะท้านอายต่อบาปก็เลยลางานดันด้นมาประเทศไทยลงเครื่องบินก็เมารถต่อมาสกลนครไปถามหาอาจารย์สมภพไม่ทราบ พอมาถึงก็เห็นว่าท่านไม่อยู่ท่านอาจารย์มหานิธิรู้เข้าก็ให้เขาเหมารถตามพาไปส่งอันนี้ร้อยท่านพี่น้องทั้งหลายฟังว่าพวกเรานั้นอยู่ในประเทศไทยอยู่ในอริยชาติอริยแผ่นดินครูบาอาจารย์ก็ยังมีเยอะแยะท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านที่ตายแล้วท่านก็ไม่ได้เอาศีลขันไปด้วยเอาสมาธิขันไปด้วยเอาปัญญาขันไปด้วยเอาวิมุตติขันไปด้วยท่านตายไปแต่ตัวของท่านคำสั่งสอนทั้งหลายปฏิปทาอันดีงามชัดเจนยังเป็นแบบเป็นอย่างหรือไว้เป็นมรดกแก่พวกเราเราทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจวันปีใหม่ให้ระลึกได้อย่างนี้ไปกราบลงไปในศพของครูบาอาจารย์ที่ท่านตายไปแล้วให้ระลึกถึงปฏิปทาของท่านอาดามามีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นบุญเป็นกุศลเหล่าหนอที่มาอำเภอบ้านผือมาให้ทำเป็นทานแสดงธรรมแล้วสามกันกลับมากราบพระพุทธบาทปัวบกน้อมจิตระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เทศเทศลังเสที่ล่วงลับไปเพียงแต่มองเห็นศาลาราชนิโรธรังสยานุสรจิตใจก็น้อมระลึกนึกถึงน้อมเสียงอภิวาทนมัสการในใจต่อคุณงามความดีและขุนทัพของท่านที่เป็นยอดขุนพลแห่งกองทัพในยุคในสมัยวันนี้ท่านได้จากไปวันนี้เรากลับไปถึงบ้านสกลนครเราทำงานของเราเสร็จหลังจากวันที่17มกราจากการอบรมมหาชนจำนวนหลายพันคนเราจะหาโอกาสจ้องไปกราบศพของท่านที่อย่างนี้พอกลับมาถึงวัดปั๊บบ่ายโมงยังไม่ขึ้นกุฏิเตรียมจะเดินขึ้นก็เห็นรถมาจอดจำได้โยมอ้วนคนแม่วารีเมื่อจากค่ำขามมานิมนต์ท่านอาจารย์ไปแสดงธรรมในคืนนี้อาตมารู้สึกหายเหนื่อยทันทีเลยแม้ว่าจะไม่ได้หลับได้นอนและได้ทำงานตลอดทั้งการเดินทางไปก็อาบน้ำอาบท่าก็เตรียมเดินทางไปแสดงธรรมที่วัดถ้ำขามไปกราบลงในข้างๆลงศพของหลวงปู่แล้วลึกอยู่ในใจด้วยถ้อยคำคาถาเทวทูตว่าอหัมปิโคมหิมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตโอเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เนาะเราจะหนีความตายไปไม่ได้เอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราก็จะเป็นเช่นนี้เราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราก็จะตายเหมือนกันกับท่านหันตาหังกัลยาณังกโรมิกายเยนวาจามนาสาเอาเถิดเราจะรีบกระทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่เราจะล้มหายตายไปเหมือนกับท่านหลวงปู่ท่านได้กระทำซึ่งคุณงามความดีปฏิปทาอันงดงามเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกเต่าเหล่าล้านตลอดเวลา90กว่าปีนอนสงบนิ่งในโลกศพอันสง่างามเหมือนขุนเขาหิมาลัยอันเย็นยะเยือกด้วยหิมะพวกเราทั้งหลายหลั่งไหลกันมาพวกที่ปาถนาบุญก็เหมือนกับบุญดูดบุญแม่น้ำน้อยคล้อยสู่ลำแม่น้ำใหญ่คนมีบุญน้อยก็ไหลคล้อยสู่ผู้มีบุญมากมหาปุญญากตาธิการหลวงปู่ได้สั่งสมเอาไว้อยู่บนยอดเขาสูงคนก็ล่างไหลกันไปสร้างโรงทานไว้ทะเลี้ยงดูด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลพระบรมมหาราชินีนาถก็มีมหากรุณายิ่งใหญ่ตั้งโรงทานอันนี้เราจะเห็นได้ว่าการตายของท่านผู้มีบุญมีคุณงามความดีบุญหนักสักใหญ่ท่านไม่ได้ตายการตายของท่านชีวิตเดียวแต่ทำให้ชีวิตอีกเป็นแสนชีวิตได้งอกงามด้วยคุณงามความดีอยู่ไกลแค่ไหนก็หลั่งไหลกันมาเหมือนแม่น้ำทุกสายไหลลงสู่สากลมหาสมุทรชีวิตของท่านเกิดมากลายเป็นเส้นได้ร้อยรวงดวงใจแห่งหมู่มวลมนุษยชาตินี้สิคือคุณค่าของชีวิตพวกเราทั้งหลายที่หลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศเหมือนหมู่มวลมหาเมฆที่พัดมาตามกระแสแห่งแรงลมแล้วก็มาถูกดูถูกซับหุ้มห่อกลายเป็นหิมะปกคลุมขุนเขาหิมาลัยศพที่นอนสงบนิ่งอยู่ในโลกนั้นเย็นเยือกเหมือนขุนเขา อันสูงเสียดฟ้าคอยรับหมู่เมฆที่ไหลมาจากทั่วสารทิศมวลมหาเมฆทั้งหลายมาสู่ขุนเขาลูกนี้หนักแน่นเหมือนแผ่นหินมั่นคงเหมือนขุนเขาจากไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ของหมู่มวลเทพเจ้าเหล่ามนุษย์วันที่ท่านละสังขารมรณภาพเป็นนั้นอาตมาอยู่ในเทือกเขาเขียวทุ่งกระมังนู่นลุ่มแม่น้ำพรมจังหวัดชัยภูมิในคืนนั้นเรานั่งสมาธิกันตั้งแต่เที่ยงคืนมาถึงสว่างตั้งแต่หัวค่ำเราก็ดูสมาธิอยู่ในป่ากัน50-60ชีวิตปรากฏว่าหูไม่ได้ยินอะไรได้ยินแต่เสียงผู้เสียงคนแต่ไม่รู้ว่าคนที่ไหนพูดมาจากไหนเหมือนอยู่บนดินบนฟ้ารอบข้างนึกว่าเราแพ้ยาอะไรเรากินยาป้องกันมาลาเรียแล้วมันหูอื้อหรืออย่างไรแต่หูอื้อมันได้ยินแต่เสียงคนแต่ไม่เป็นสับจนกว่าวันรุ่งขึ้นอีก2 วันโยมมารับไปแสดงธรรมที่ทุ่งลุยลายแล้วจึงได้ข่าวว่าหลวงปู่ได้ละสังขารไปแล้วที่ทำขามซึ่งเราอยู่ในป่าเราไม่มีวิทยอกทะยุอะไรเราก็เลยไม่รู้ข่าวสารบ้านเมืองอะไรก็มาระลึกว่าเสียงที่หูอื้อของเราได้ยินเป็นเสียงผู้เสียงคนไม่เป็นสับสนันวันไว้เสียงผู้ไทยก็มีเสียงลาวเสียงยอแต่ไม่เป็นสับของคนมันคงจะเกี่ยวกับความรู้สึกของมนุษย์ทั้งมวลในการจากไปของท่านนึกถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานเทวดาแสนโกรธจักรวาลสุสหัตตสหัสเสสุจักวาเลสุเทวดาสัตตะสหัสสะสตาสหัสเสสุจักวาเลสุเทวดาแสนโกรธจักรวาลลังไหลกันมาจนไม่มีที่จะหย่อนลงเหมือนปลายขนสายหย่อนเสียบลงเต็มไปด้วยเทพเจ้าเสียงสังขีตดนตรีทิพย์จากสวงสวรรค์ดังกึกก้องดอกไม้มนทารบพันธามาประพฤกษ์โปรยร่วงกรีบจากสวงสวรรค์เสียงร้องห่มร้องไห้สยายผมเกลือกิ้งของเหล่าเทวดาผู้ที่เป็นกาวลิงกลาหานเทพนี่กายบานประหนึ่งบ่าแขนหลุดเท้าขาดเกลือกิ้งบัดนี้ผู้มีธรรมอันไพบูลย์ผู้อนุเคราะห์โลกจากเราไปแล้วเราจะไม่ได้พบได้เห็นคล้ายๆกับจะเป็นเช่นนั้นเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายปีใหม่มาถึงตามที่สมมุติกันขอท่านจงเข้าถึงคุณค่าแห่งใจว่าชีวิตเราที่ได้มานี้เกิดมาพบศาสนาพระพุทธเจ้าอันประเสริฐเกิดมาพบแผ่นดินอันดีอันงามแม้จะเลวร้ายก็ยังมีคุณงามความดีไว้มากถ้าท่านคิดจะบวชจะปฏิบัติธรรมก็มีผู้อนุเคราะห์ถ้าท่านจะปฏิบัติธรรมก็เชิญเถิดมาทำชีวิตให้มีค่าในวันที่ท่านเจริญสมาธิภาวนาได้อย่างเต็มที่มีผู้สนับสนุนข้าวน้ำโภชนะอาหารมาเถิดเตรียมผ้าห่มเครื่องจำเป็นสำหรับท่านมาบวชเนกขัมมจารีชีพามากันทั่วสารทิศนั้นจะทำชีวิตในปีใหม่ของท่านให้มีคุณมีค่าอันใหญ่หลวงท่านอาจจะเข้าถึงแก่นสารแห่งชีวิตด้วยสารมิเทวะอัตโนงถือเอาประโยชน์แห่งตนด้วยคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนาสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จะรู้สิ่งที่ท่านยังไม่เข้าใจจะได้เข้าใจเมื่อเห็นนี้อาตมาคิดว่าพรอันประเสริฐสุดในปีใหม่คือการที่ท่านทำให้จิตใจของท่านได้เข้าถึงธรรมด้วยการประพฤติวัดปฏิบัติมาเถิดอาตมาจะให้พรตลอด7 วัน 7 คืนตัวท่านเองก็จะเป็นผู้ได้พรอย่างเต็มเปี่ยมแต่ท่านจะต้องอดต้องทนต้องกระทำต้องตื่นมาพร้อมกันเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่2 ตีตลอดเวลา7 วันพรแปลว่าสิทธิอันชอบธรรมอันประเสริฐที่บุคคลจักพึงได้รับด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนเองนั้นไม่มีอะไรที่จะมาขัดขานเทวานะอิจฉันติปุริสัพพรตมัสสะเทวดาก็ไม่สามารถขัดขวางความสำเร็จของมนุษย์ได้เมื่อมนุษย์ภาคเพียรพยายามเพราะเหตุนั้นคำว่าพรแปลว่าสิ่งที่สิทธิอันชอบธรรมอันบุคคลจะพึงได้อันประเสริฐด้วยการประพฤติปฏิบัติของคนเทวดาขัดขวางไม่ได้และไม่มีผู้ใดที่จะมอบอวยทายโอนให้แก่ท่านได้ นอกจากการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านเองอาตมาได้กล่าวธรรมิกถาในวันขึ้นปีใหม่นี้สมควรแก่เวลาแล้วจึง